سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ديتا عليكي سورة النور مخير سورة هجر ده هجر ودارنگي رستر سورة هشتر ننازل شوه یو سل دویم نمبر دے ترتیب نزولی کی دا نزول زمانے پہ بارہ کے بعض مفسرین و پنجم ہجری کلی بعض نہم ذکر کلی دا خود محمد ابن اسحاق دا روایت نمعلومی گی چشپگم ہجری کی شعبان کی روس تر غزوہ بن المستلق نازل شوے او سورۃ نور ته لیکي په دې کې رسول الله رب العزت صفات ذکر کوي نور په یو مثال کې دا غینه راخستل شوی د دې مخ کې سره عربت سره مخ کې سورۃ مؤمنون کې تقابل ذکر کو د صفاتو د مؤمنانو او دارنګر مشرکانو دل تدی صورت کی متقابل ذکر کی پما بین د صفات د مومنان او دان گیر منافقانو کی چر دینه جدا شی دارنگ مخ کی صورت کی توحید ثابت کو او فاقی بانی دلائل ذکر کلل ندی صورت کی وست طریقہ د پاره دی زالیر تعن د موحدین ن ذکر کی مقصد دار اکل چه دعوت چلے توحید بیانے تو خلق با پتابانی تعانو نہ کئی الزامات بربانی لگئی تحمتو نہ بربانی لگئی ندی صورت کے داغی طریقہ ذکر کی دی زالی چه منافقان با تعانو نہ لگئی او دارنگی بدنامی با لگئی دیر پارا چه مواحد بدنام شو دارنگی مسئلہ نہ بیانے دا صورت دې را پر نازل شو چې دا غي دې زالي کوشش وکي دا رنګ مخکې صورت کې سبب د فلاح او خروی ذکر کو سورې مؤمنون کې او دا غي را پر سر له صفات هغه ذکر کړل دلته دې صورت کې وي دا صفات ځان کې پیدا کړي چې فلاح د نویم حاصل شي یعنی آلتا صفاتو را پارا دا حاصل اولو دا پلا دا آخرت او دلتا را دنیا دارنگی مخ کی صورتونو کی لکا سور حج کی بیان دا صفاتو را مشرکین دے او سور مومنون کی صفات دا موحدینو لگو صفات دا منافقینو ذکر کی عرب تی اسمیم داو وجعلنا اصحاب الحج اليك مثل سائر المؤمنين ونور قلوبنا بنورك الله رب العزت منغا خواندان ده حج گرزتا تا شان تر طول مؤمنانو اواز من زرو منور کستا په نور باندې داور سورج سدا سدا سد باب الفاشا والتهم دروازه را پاشا و دارنگی را تهمتون و داغی بندول دا ورده مقصد بی و دعوه بی بیسنگ بنده داغی را پارا دا بندول را پارا و طریقی دی یو داره چی من بوی که داغی دا اسباب نام مقصد دا اول دا چې دا اسباب د پاشاو د تهمتون نه ځان ساتي. څلور به مخکې ذکر کی او دارنګي لس به وروسته ذکر کی. نوردی خسور لس اسبابی داغی نبزان ساتی دا تهمتون او دارنگی را پاشراونا. دوی مطریقه صدا آداب دی پو وقت دا اتحام که چکل تهمت ولگی آغا وقت که آداب ذکر کئی. ستا پو ملگری بانی سوک تهمت ولگی نو داغی سرا و ملگرتیا نکی چه دا ها سرا ها ملاوی تحقیق با وکی او دارنگی ملگره بنا بدنامه. دلتا و یاد دا بیزده کهی آسی نچه ملگره خپل بدنام نکه. دارنگی دریم زواجر دی تخفیفات دی متهمین لرام سوک چه تهمتونه لگه پا مواهدینو بانی و پا پاکو خلکو بانی آغی لرات تخفیفات ذکر کهی او زواجر ورته ذکر کهی. سلورم بشارت دینه بل استخلاف دا کوم اسباب چې ما درته وښودل چې هغه د پاشا د پاره د مدیدلو د پاشا د پاره ای مومنانو خلافت قائم کړي او دا احکام پکې جاری کړي. مقصد داره چې دا خو انسان یوازې نشي چلولی چې ترې په چا باندې حد قائم کړي. د دې لپاره بیا د خلافت ضرورت دی او خلافت پکار دی خلافت حقه چې صحیح خلافت وي. ذکر روش تبیدی صورت کی باز ده خلافت راضی بل پکسر مانا بل داره مثالون نیده توحید و دارنگی ده شرک ده تمیز ده پارام پا دی مثالون سرا صد ده پاشاو ده تو هم راضی چه ده مومن صفاتو پیجانه تا پا مثال سرای و پیجانه چه مومن ده نو مومن خورنا خوری تیاری خورنا خوری ولی تا اسپدوانی بدوی وی نشپاگم پا دی که به پینزه دل لری ده توحید ده اثبات ده پارا. ولی ده توحید ده سه مسئله را چه خلق آغا ده تهمت لگه ده ده خلق رو تهمت ده وجه ده لگول ده وجه نه. تاسو حق چکم ده حق خبر آغا نشه برداشت که ولی ده حق برداشت که چه خلق تهمت لگه. مقصد داره توحید حق ده دارنگی ده برداشت که چرا خلق رو تهمت دو وجه نه توحید پری ندوی. اوما طریقه سرا پینزل لس اسمای حسنا ذکر که ده پار دیس بعد ده توحید او آغی سر صدوش پیتا سپات پیلیا دی او پا دی که توحید ثابته یارد که پشرک پیل علم دارنگی پیل عبادت و پی تصرف بانی. دادری قسم شرکون عبدال ترد که دار دیو طول صورت طرف تبعی اصل کی راجی دی کمچه مقصد دو صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا دا شروع کو دی صورت. سورت انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. بیر دی سورت خلاصه صدا پینزه بابونه دی سورت اولانه باب دل سمایات پوری او دی که ترغیب لی تعمیل الله کامتا اولانی آیات کی بی بیان دی تلور و احکام دی لکه حد زنا به ذکر کی دویم آیات کی اول بدا مسئله دویم مسئله به ذکر کی نفرت دا اهل زنا نام د زنا والانه نفرت وکي دا دریم آیات کی او دریم مسئله به ذکر کی حد الرمی بی زنا چا غی ته دی قذف ویلې کی یو چا په چا باندې تهمت ولګو او گواهان سره نشتری ناغی ته حد ورکی او څلورم ادا پنځم آیات کې ذکر کړي او څلورم مصلحه د لعان دا بشپغم آیات کې ذکر کړي. دا احکام چې کله جاری شینه په دې سره صد د باب پاشا راځي او دا رنګ صد د باب زنا. یو روایت کې راځي حارثه بن مضر رضی الله عنه فرمای چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه خط منکرال کوفیتا آئی کی لکھ رہی چخل زنانا ہوتا سورہ نساء کے ادارنگی سورہ احزاب اور سورہ نور کوپین اپ آوا کے خطر ہوا نومر ہو خلق و طویل چزنانا ہوتا دا سورت نہ ہو کے ہوئی زکبدی کے دا سے ڈیر مسائل نے چر زنانا سر تعلق ساتھی داغ پاک دامنی پھرا دی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی زنانا چکم دے بالا خانو تمخی جوی چر جمعتن سرون تیخی جوی چتون تا ولا تعلموہن الکتاب او کتابتا و کتابتا مرتا مخی وی بلکہ سورتا وکی وعلموہن سورت النور زنانا و تا سورت النور وکی ودارنگ غزل ورتا وکی وی غزل سمانا دا تارونا ودل تفسیر قرطبی کی دا حدیث دے بل روایت کے راضی چی سڑو تا سورہ مائدہ وکی وی ودارنگی زنانا و تا سورہ نساء سورہ نور و سورہ عذاب وکی وی دی سورت کی بے احکامات دیر دی مخی ویلے شو چی یو مکی سورتو نا دی یو مدنی دی مکی سورتو نا کی احکامات نای داس اکثر بکی واقعات او دا شرک رت بکی او دارنگی دا قیامت مسائل بکی وی او صدق الرسول بگی زیت وی لیکن مدنی سورتونو کی احکامات دیر زیت وی زکا مدینہ چوال تب احکامات نازل شویو نو دی سورت کی احکامات دیر دی سورت انزلنا وفرضنا وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون دی اولانی آیات کی اللہ رب العزت ترغیب ورکی دی سورت احکام تا او دارنگی عظمت شان ذکر کی داغی بلکہ دی سورت عظمت شان ذکر کی دی سوجنا چاغت سوجوہ دی چب دی کہ اللہ رب العزت احکامات نازل کری یہ سورت ان کے علماء ذکر کی دار سورت ناقص لشو دیر پت توی لکی گی چتوارت مانا دا یو قتال دا قرآن کریم نا عظیم الشان قتال اولی شان دے ردی دویم دا ذکر کی انزلناها چی مانی ازل کلے دے لرام اللہ وی دا سورت مانی ازل کلے دے حاصل دے دار چکل اللہ رب العزت نازل کلے دے نبید اللہ رب العزت دو نازل شوی احکامات جکے مبدی کے نازل کلی داغی پابندی زوری دا او داغی جاری کول زوری دی اللہ وی ما نازل کرے مانا پدے کی صح کامات دی اغم نازل کرے بے وی وفرضنا او ما پرس کرے دی احکام دے حاصل داشو چا اللہ رب العزت دے کی احکام نازل کرے دے و پرس کرے دے خود دو ندے چی مخلوق لبکاردار چا اغا وہ چلے دائی سملے والا چا اغای لگے یو ادزان احکامات جوڑے او بے اغا پا ملک اللہ کے ادارنگ جاری کئی نردی مقصد دار ہے چھو گورا اسملی والا دخپل زاننا احکامات نشی جوڑا والی احکامات اللہ نازل کری دی بس دیر پارا طریقہ جوڑا والی پکار دی چھ دالا پا ملک جکم دے اللہ حوش و دارنگی پا خلکو بانی داو من لیش او جاری شی پی ردی دا مقصد دے اللہ وی ما نازل کری دی لرا و فرزنا و پرس کری دی منگا احکامات دی دی صورت کے جکم احکامات دی مانا مستحبات ندی بلکہ پرز دی دا با ضروری خام خامنی پرز دی عمل پا دیبانی وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون او منگ نازل کریب دی که آیاتنا احکارام احکام پا دی کری واضحا او بیان شوی احکام دی لعلکم تذکرون دا دیر پارا چتا سنی صحت قبول کریم مقصد دار دی صورت کی تذکر و دارنگی نصیحت آخستو دا پیدا دا چی انسان دے نصیحت والی او دارنگی عمل پی ہوگی الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. دیدے اولنے قانون ذکر کی د پار د پاکوار د معاشرے حاصل دارے چ معاشرہ پس بانے پاکی یا پری بانے پاکی چپائے کے بچا بانے تہمت نہ ہونے لگی او دارنگ سوپ کے بدنام نش دیر وجنا دیات کی حد زنا ذکر کی یو سوک پا چاوانی تحمد دا زنا و لگی دا غیر پاراحت دا سوک چی اغا زنا و کی دا غیر پارا این شرعی حدود کی حد دی چا غیر پارا سل دوری دی خوش شر داره چردی دا زنا صحبی تشی پا گواهان سر یا دارنگی پی اقرار دا غیر سر سو پوری چی گواهان نی او دارنگی یا اقرار نی کلینو پا غیبانی بی حد نجاری کی او دا غیر پارا شرعی طریقه را علماء و آغا ذکر کلی دا او دا رنگی پقه و پایی که تفصیل کلی از زانیت و از زانی پجند و کل واحد من هما زناکار کز و زناکار سره پسوهی هر یود دینا مئت جلده سل دوری دلتا اللہ رب العزت سل دوری ذکر کلی دی لیکن نور چین دی ذکر کلی د دینه دا معلومیږي کو څوک واده والا یو کو غیر واده والا یو چې بدکاری وکړه هغه ته سل دوری وال په کار دی لیکن دا حدیثونه به دا معلومیږي چې څوک هغه واده کړی دا غیر لپاره بیا رجم دی په کانو باندې وشتلې او دا غیر لپاره بیا دا حکم نه لري چې صرف دوری ولا ورک او دا علما یو اختلاف پدې کې دی چې دوری به څه ورکې او کنه به ورکې د بعض علماء وی دوری به مرکه قرآن کریم که دا سل دوری ذکر ده و پا حدیثو که بیاره جم ده دا اچار پارچه آقا وعده کلی او د زنا ثبوت پا آقی بانی وشی پا گواهان سرا او یا اقرار پا خپل بانی وکی قرآن کریم که مخی الله رب العزت یو آیات نازل کلی و چی پایی که در رجم ذکر و لیکن بیا هغه چې کوم دی منسوخ شوی دی خو دونه ده چې حکم د هغې باقي دی فجدوا کل واحد منهما مئة جلدا ووی هر یو د دېنا سل دوری ووی اوس دی فجدو کې مراد څوک دی چا ته خطاب دی نو دا علما وایي چې عام خطاب دی ټولو مؤمنانو ته دا خطاب دی چې تاسو اینه دا کسان لا دوری ورک یادی که و مراو تا خطاب ده حاصل ده دیجی داروزی چی پا مسلمانان رو بانی خلافت اسلامی قائم اول زوری دی او پر زی پی زکا دا حکم دا پا اجتماعی تاور بانی کی دا انفرادی نشکی دلی چی او سره راو لگی او سوکونی سواغل را حد ورکی نو معلوم دا شده چی خلافت اسلامی قائم اول دار مسلمانان رو پریزه را او په دې دور کې اکثر خلک دا غي نه غافل دي د صحیح نظام دا جاری دغه نه دي کوشش کولونه چې صحیح نظام راشي څلګو کسانو ته دا مهنت پاتې شوی چې هغه لږ مجاهدین دي او هغه په دې کوشش کوي اکثر خلک جمهوریت طرف ته روان دي او په جمهوریت کې بیا دغه مسلې نشته چې ترې چاله دوری ورکي جمهوریت کې زیات نه زیاتدار چې هغه جیل ته واچي قید ول ورکي او بیا پایی که پیسی چلیگی بس سو وقت پس بیا روزی شرعی حکم داره چه اغیر پارا کوری دی یا دارنگی رجم دی چه چه واده کری او بدکاری وکی ولا تاخذ کن بهم آرافتون فی دین الله او ندی نسی تاصل را پدی دارو نرمی او ترس پجاری کولو دا قانون دا اللہ تعالی کیم کله یو چې اڅوک په یعنی هغې باندې حد جاری کی او یسو کر لکوڑی ورکی نو پای کر نرمی نک یادانه چی اثباتو شلو گواهانو پاغی بانی دا زینا ثابت شلو او بے پای که سوک نرمی که چی خیر ده بس پری بیدو دا اللہ رب عزت وی دا کار مکوی دا بنکوی دا دیر وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا حد پا بارکی ویلیو کوچیر تر نبی علیہ السلام لور چی پاتوی میں نم دے آغا غلاو کم دا غیلاس بکٹ کی این دون سختی نبی علیہ السلام پا کی کری نربل چالاس خوبا خام خرد کٹ کی ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کچیر تاسیمان روڑے پا اللہ و پورز دا آخرت بانے کو مومنان وینو دا اللہ رب العزت دا حکم جاری کئی دا سل کوڑے والاور کئی دارنگی رجم کئی او پدا چھ خلکو بانے با نرمین کوئی دا اللہ دا دین پا جاری کولو کئی چھ تاس پی نرمیو کئی دا زنا چی دا در چلور خبرو نپیدا کی یو دار چی کل سڑے بیدی نی یا پا علاقه کی بیدی نیوی دا بیدی نی چی دا مانی دیده دا دین چی دا مانی دیده زنا نام او بیدی نی چی دا زنا تر تا دعوت ورکی لکه کم ملکونو که چی زنا عام دلتا بیدی نی دا دلتا دین نشتره زکر انسان ته چې واګه ورارته ورای ساری د الله کاماتو تابع کین دین تابع کین نو کله چې دین نه نو په علاقه کې به بدکاری نه ډیری وي دوی مچ کم دی دا څه نه پیدا کیږي د بیا عقل نه زینا پیدا کی یعنی عقل په یو چا کې نه چې عقل وین واغه معنی به د زینا نه او چې عقل نه وین به معنی نه د دې وروجن علماء لیکلي دي زنا اکثر په زنانو کې دا ډیر زیاته مندلش چې دا غي عقل کې کمزوري عقل یې کمزورې نو بس دغه طرف ته بیا میلان ډیر کوي او دریم چې کم دی حیا چې کله انسان کې نو دا مانیا در زنانه او کله چې انسان کې حیا نه نو به نه منه کېږي زنانه لکه حدیث کې راځي اذا فاتک الحیا ففل ما شئت کله چې ستانه حیا لاړ شي نو بس چې رو غواړی هغه کوه د درېمه خبره داره چې حیا دا انسان د زنا نه منع کوي او څلورم قاصر معنه څه یو څه معنی موجود وي چې د هغې په وجه باندې د زنا نه انسان بچي لکه پلار دی ورور دی دارنګې نور مشران یا د وخت خلیفه یي د هغې نه یېره نه دې روی نه څوک بدکاري نه کوي د هغې سزا یې ډانګې ورکولې د هغې سره ډانګې وي سزا ولا په ورکی د دې وروجن علماء لیکلي دي اوس په عام زنانو کې دا سلور سيزونه غالبا نشته لري د دې وروجن زنا زیاتره دا کوم چې د افغانستان دی پاکستان دی دا خور مسلمانانو ملکونه لري ته گزاره کی لیکن بیرون ممالکو کې بیا هلته چې څوک تللی دی نه پته ورته لګي چې هلته دا بیخي عامره بیخی دا دیتا بندیز نشتره چه سوک سکی آکی کچیر تاس ایمان روی پا اللہ و پورز دا آخرت ولیشد عذابهما طائفتم من المومنین و حاضر دیشی عذاب دیتا دا دیت دوارو تا طائفتم من المومنین یولی جماعت دا مومنانو طائفه یو کستا میلے کی یو دارنگی دیر تا میلے کی حاصل داره چه دیر کسان دی راش کو دیر نی بیدی لگ راش خدا حاضری ولی زوری دا دا حاضری که دو پیدی دی یو داره چه دا خلق تی عبرت و اخلی نور چه دا سی کار بیانه که یو سری بدکاری کلی دا واغره سر شوی دی تو کولو بانی وال کی نو خلق تی عبرت آلی دانن سبا چرا گناهو نکی نو سزا نشتره دیر وجن سو کی ریگی نا او چه سزا کله ورکول کیږي بیا خلق ځان ساتي او بل وجداره چې خلق درا جمع شي د مجرم تری ودرېږي مخامه خور تری ګوري چې وشر میږي په خلقو کې چې سوال به دا کار څوک نه کوي دی هم نه کوي بیا دې آیات په باره کې علما لیکلي چې زانیه مخکې کړی دا څه وجه ده د دې په باره کې ډېر وجه علما ذکر کړي. یو وجه داره چې زنانه چې دا اصل کې پرده دیله پکار ده، کله چې دی خپل ځان ښکاره کړی نور چاته د دې له عذاب پکار دی، او دا ډېره مستحقه ده د عذاب د ډېر وجه نه مخکې کړی ده. سوره مائده کې هلته سارق مخکې کړی، السارق والسارقه ویلي، هلته هم وجه علما دا ذکر کوي چې سړی قادر وي په کار کسب باندې، او زنانه چې دی قادر نه وي، بیا هم سړی غلا کوي، نو پکار داره چې دا غلا اصل ته مخکې کړی دی چې لاس ولا کټ کوي. کله چې تعرض سرقی ته وکړو نو هغه مناسب دی چې عذاب الله ورکړي، چې هلته ځکه هغه مخکې کړی. دارنګې نورې وجه علما ذکر کړي، یو دار چې اصل کې دا زنانه او د طرفه نه زنا د طرفه زنانه ونه کی زیته دغه پکې دغه ایدا ان د غیر طرفه نه پکې زیته اس دغه ویدا اثر وی چاغه سړی طرف ته ځان مایل کوي، د دې وروسته مخې ذکر کړی دا. بل وجدان د چې زنانه او کې زنا ډیر شرم دی او ډیر نقصان دی، سړی ته خو څه نقصان نه رسی، خو بس هغه ټیم کې بدکاری وي که زنانه وروسته بیا د هغې د اولاد او دارنګې نور مشکلات ورته وي، د دې وجه نه زنانه مخکې کړې ده. بله دا وجه هم ده چې په هغه دور کې زنانه و هغې خپلو کورونو باندې جنډې لګولې وې او د کورونو نه زنا ډېر جوړې کړې وې، د دا یې مخکې کړې. الزانی لا ینکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ینکحها الا زانی او مشرک وحرم ذلك على المؤمنين. دا یا چې ده د دې آیات مقصد څه دی؟ مقصد دا دی چې زناکار سره چې دا نکاح نه کوي مگر زناکاری کې سره او یا د مشرکی سره، او زناکار اخه ده چې را ده په نکاح سره نالی مگر زناکار سره او دارنگی مشرک. او دا کار په مومنانو باندې حرام دی، دا دویم قانون دی. او دا دی قانون مقصد څه دی؟ دا دویم حکم دی او دویم قانون دی د پاشکاری د بندولو د پاره، او مقصد اداره چې نفرت دی زنا او دارنگی ده اهل زنا نه دا پکار دی. لکه څنګه چې ما مره د مشرک سره کی د شرک والا سره کی، نو دارنگی ردی و سرم معامل پکار ده. بید آیات کی اشکال دی، او آغا داره چه دی آیات کی اللہ رب العزت ذکر کی چی زناکار سره نکاح نکی مگر زناکار ایک سره یا ده مشرکی سره، او زناکار اخذ چی ردی سره نکاح نکی مگر زناکار سره او دارنگی یا مشرک. پا دی که خو یو اشکال داره چی ده آیات که اللہ رب العزت خبر ورکلی ده چی زناکار سره نکاح نکی مگر دی زناکار ایک سره او دارنگی بلاکس، حال دار چې موږ لیدلې دي چې ډېر کرات یو ښځه یا هغه پاکي او خاوندې بدکاری، یا یو سړی یا هغه پاکي او دارنګي ښځه بدکاری، او دلته الله رب العزت څنګه خبر ورکړي او بیا په طریقې د حسر څه ذکر کړي. نو دا یو اشکال دی، د دې دوه جوابونه علما وکړي دي مفسرینو. یو جواب دار چل تلا ین کی ہو کی دا نفی چلا پا مانا دا نحی سر دا، او عرب کل دا سی کئی مانا سر نکاح دی نکئی، یعنی دا حکم دی پا ترقی دا نحی سر اللہ رب عزت دا ذکر کرے. نو یو جواب دارے، اگر چی روش سب دے بانے بیا بل اعتراض را دی، یو جواب یې دغه شوی دی چې دلته نفی په معنا د نهی سره دا معنی نکاح دی نه کوي. دویم جواب داری چې دلته بیان دی د عادت، او عادت په اکثریت باندې بناوي، معنی اکثر خبرداره چې زناکار سره نکاح نه کوي مگر د زناکار سره عادت یې دی. عادت الله رب العزت رسته به ذکر کړی دی صورت کې چې الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. خبیث جگم دی دا خبیث سړی دا خبیث خزر خبیث سړور پاره یې او دا رنگی پاک سړی دا پاکو پاکی خزر جگم دی را پاکو سړور پاره یې دا به رسته راځي. د دې خدا دو جواب شلو یو دار چې د تکیدا نه په معنا د نه سره د معنا نکاد نه کئم او دا حکم دی. او دې اندر چې ته مراد عادت اکثری دی پاغي باندې بنا دی عادت او دارنګ د عادت نه مراد عادت اکثری معنا دار چې عام عادت دی چې جناکار سره نکاح نه کئ مگر د جناکار خپل سره د عادت وی او عادت روست قرآن کریم که اللہ ذکر کلی الخبیثات و الخبیثین سر دا دو جواب شروع دی. دو مشکال پا دیزی که دی چه و حرم ذالک علی المومنین حرام کلی شوی دا کار پا مومنانو بانیم یعنی دا زینا مقصد داری نو دا خوٹیک دا چه مشرک سر زینا دا حرام دا غر دا او دا غیر سره نکاح کول حرام دی ځکه نور آیاتو نشته قرآن کریم کې. لیکن د بدکار مسلمان سره دا غیر سره نکاح خو حرام نه په نفسي دا اعتراض به تر راځي ولی نه دا حرام دا غیر لپاره قرآن کریم کې به عمومی آیاتو نشته لکه الله وی وانکحوا الایاما منکم ادارنګ پنکحوا ما تاب لکم دا مخکې ته سورۃ النساء کې دا آیت او دا یو آیت دی سورۃ کې لري دا عمومیاتونه دي نو څنګه ته وایې چې دا حرام دي الله رب العزت ورته څنګه حرام وایي نو ردی نبی مفسرینو جوابونه کړی دي څه ضعیف جوابونه چې هغه به دلیل لري دلیل نشته لکه آی کې یو جواب ساده کړی دی چردین مراد خاص کسان دی چې هغه صاحب سپه او طالبان د علم او کامل مؤمنانو چې دا غیره پاره دا جایز نه چې هغه زناکار او خسر نکاح وکړي. یادار چې دا څه خاص کړي په وخت کې او په هغه پورې دا خاص دا غی زمانه کې دا فزی او دا غی نمونه مفسرینو ذکر کړي چې هغه بدکاریانه کول او مشهور په هغه سره نمورات نه غ زنانه دي چې دا غي سره څوک نکاح نه کوي او دا حرام. بل جواب چه دی هغه محققین علما ولیکل اکثر دغه جواب کمزور دی کوم چیز ذکر شو محققین علما چې کوم جواب کوي هغه وی چې حکم عام دی د تخصیص د پاره کوم دلیل نشته چې ګنې دا یا د اصحاب سپو د پاره حکم دی یا د زنانو د پاره چې دا غي سره څوک نکاح نه کوي. نو تخصیص په دې کې نشته بلکې عام دی. بیا هر کله چې دا عام دی نو بعض نسخ قول کړی دی چې دا منسوخ دی یعنی دا آیات منسوخ دی وایي مخکې حکم عام و بیا په عمومیاتونو سره منسوخ شوه یعنی مخکې چې کوم دی د نکاح مخکې حرام او به منسوخ شول په نور آیتونو سره کوم عمومی آیتونه دي. دا قول چې دی بیا هم د دې نه خلاف راځي چې کله آیات منسوخ شونه ګوره مخکې وایي چې دې کې آیات بینات دي آیات بینات خو دې ته ویل کېږي چې کې نسخه نه راځي نو بیا خو آیات بینات نشو دې کې خو نسخه راغله. د دې وروجه ناسه توجیه کوم چې زمونږ استادان هغه ته ترجیح ورکي هغه دارا چې دلته عادت اکثری مراد دی معنی سره چې ځانی زیناکار سره چې دی هغه څه کوي دا نکاح نه کوي مگر د ځانی یا د مشرکی سره معنی عادت یې دی د دا عادتونو په بنا باندې ده لکه الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین نو دا عادت داغی دی چه دا کار کوي او حرمه که به اشاره شده دغه تعلق او دارنگی دغه عادت ته من او حرم ذلک علی المؤمنین حرام ده دا عادت نیول او دا تعلق سایت الله علی سره په مؤمنانو باندې د زنا کارانو سره په مؤمنانو باندې دا عادت یعنی حرام دی دا کار باندې دا عادت بنیس د پدې باندې نسخه ناراضي او دا رنګ اعتراض هم هغه به ناراضي مقصد دار وته کم خلک چې هغه د زنا په کار باندې مشهور دي د دې سره تاسو تعلق پرې دی مطلب یې داري او دې کې اشاره دی توکل چې زنا یو داسې عمل نه چې ردی قباحت جانبین ته متعدی سړی ته هم ځانی ویلې کې یو خځه ته هم ځانی ویلې کې بیا دا داسې خباست دی چې کله زنا حرام هغې ته حرام وایي او دا رنګې د زناکار سره نکاس کوي نو ځانی شوه دا زنانه ځانیه شوله چې ځانی سره نکاح کوي او دا رنګې سړی ځانی شو چې دا ځانی سره نکاح کوي او که چېرته ورته جایز وایي چې دا کار جایز دی دا زنا نو بیا مشرکیږي کافر کیږي په دې باندې نور دې خباست د مؤمن لزان ساتل پکار دي نه ته تحریم نه څه مراد دی نکاح خاص مراد نه شو بلکې د عادت مراد شو حاصل دار چې نکاح او سره جایز ده لیکن د عادت چې کوم دی دا صحیح نه دی ځکه مقصد د حکم نه دا شو چې مؤمن لاره د زنان او د رنګ د اهلی زنان نه نفرت کول پکار دي هغه سره خپل قطع تعلق پکار دی لکه څنګه چې مشرکان سره قطع تعلق سره کوي کله چې سره قطع تعلق وکړي نو بیا به دا کار نه کوي پرې به دي دا د آیت حاصل دغه جوابونه الزانی لا ینکحو الا زانیتا او مشرکا زناکار سره نکاح نه کوي مگر د زناکار سره او یا د مشرک سره و الزانیت لا ینکحو الا زانی او مشرک او بدکار است که دا داغی سر نکاح نکی مگر بدکار سر او دارنگی یا مشرک و حرم ذالک علی المؤمنین مانا داغی عادت عام و حرم ذالک علی المؤمنین او حرام دی دا عادت د زنا جوڑا والپا مؤمنانو بانی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئک هم الفاسقون دا دریم حکم دی او پدې کې مقصد څه دی بندول د لفظ د زنا او دې ته ویلې کې هغه حد معنی سو سزا د قذب یو چاته کنځل یو کې داغي سزا هغه ذکر کوي د دې د نزول سبب سو نو مفسرین لیکلي چې دا اصل کې تهمت په عائشه رضی الله عنها باندې لیکن حکم عام دې سړو دارنګي زنانه او دواړو د پاره دي دانه چې صرف د زنانه و د پاره دی کو تهمت څوک په سړی باندې ولګی دا غیر پاره بم دا حکم یو کو په ځای ولګیم دا غیر پاره بم دا حکم او به دلات کې دا غشار پاره چاغی په بل باندې تهمت ولګی درې سزاګانې ذکر کړي یو دا غیر پاره اتیا دوریوال دویم شهادت نه قبلېدل په دې کې مدې ته اشاره ده چې داسې انسان د معاشرې نه ایستل غواړي ځکه چې دی فساد خوري په خلکو کې او دریم حکم پیدا کول چې دا منافق دی او دا فاسق شرعي احکام به په ده باندې مرتب کی او دا ځکه چې ده دروغ ویل په بل مسلمان دا هغه بې عزتي وکړله او دا غټ ګناهونه دي دواړه چې مسلمان باندې کوم دی دروغ یو دارنګ دا غي عزتي وکي دا ګناهونه کبیره دي غټ ګناهونه دي او آیات دلیل دې خبره ده چې څوک په بهتان په عائشه نه باندې رښتیا غني چې دا یقیني داس کار شوی دا غ مردود او شهادت دي لکه دې دور کې شیعاګان هغه وسم دا وای چې عائشه رضی الله عنها اعوذ بالله هغه بدکاری کړی و دا داسې خلک چې کوم دی دا هغه گواهی به نه قبلی. والذین یرمون المحصنات و کسان چې تهمت لګی په پاک دامنو باندې مارته وی چې محصنات ذکر کړی دي چایشه نه بارکه دا آیاتونه نازل شو خمرات نه نه پوسې محصنات مخکی ویل اولنی آیات کې ویل چې دا عمل د زینا خدمتول پکار دي چې دا ختم شي آلته ویلو کنه کوړې ولا ورک دیم آیات کې ویلو چې د بدکار او خلکو سره د زناکار او خلکو سره تعلق ختم کړي وزدیزی که وی دیعات که چه دا لپس خط مول غاری دا معاشره نا چوک دی دا لپس چاہتا نوی گنده لپس دی دا احسان دا پار علماء ولی کلی پینزه شیان دا احسان یعنی پینزه شیان دا غیر پاری پینزه کارون اپ چه و چاکی را شیعتا و یعنی محسنات که بداخلی یو دارا چه مسلمان وی په مسلمان باندې سره تهمت لري کو نارینه یو کو زنانه دیمدار چې عقلی لیوانه نه او دریم دار چې بلوغ ته رسیدلې او دریم څلورم دار چې آزاد غلام نه او پنځه دار چې راچا باندې تهمت لګیلې پنځم شردار دیسان چې دا به متهم نه مانا مشهور با پا زینا سره نی کناری نی کزنا نی پا داس انسان بانی چه دا شرایط پکیوی دا محسن دی او پا دی بانی چه تهمتو لگو نو گواهان برا ولی کو گواهان را نو وستل نبی با ورطا کوری ورکا ولیکی او دی قرآن دی آیات کی ذکر دی والذین یرمون المحسنات و آکسان چه تهمت لگی پا پاک دامنو بانیم رامی اصل کی وشتلو تا ویلے کی لکه یو سڑے پا غشی بانی ولی آغا زخمی کی دارنگی دا سی الفاشا تا استعمال اول دا زینا پا لپس سر وشتل دا زخمی کی انسان دا انسان زل زخمی کی ثم لم یاتو بیاروات شوادا و بیاران ولی سرور گواهان راتلو اونی کی پا سرور گواهان سر اربعات شوادا که علماء ذکر کی نارینه ضروری دی زکا اسمای عادت که جکلا تی ذکر شی نو تمیز داغی بی مذکری دا دیر وجن علماء لیکی دا زنانه و گواهی پا باب دا زنا که منظوره نده صرف سری بی و سلور بی او آقا بمداس گواهی ورکی پا قاها و داغی تفصیل کرده چی بیخی سپا سپا الپاز بوی بیار باعت شهادا پا سلور و گواهانو دارا نولی نصوه گئی فجدهم ثمانین جلدتا ولا تقبلو لهم شهادتا ابدا دای سزادا پسو اوی دی لرا اتیا دوری اتیا کولی و لور کئی دای یو سزا شلو دوی ما چکل تهمت سو پچاول گئی زمان معاشره کی عام خلق یو بلتا دا الفاظ استعمالی لیکت سپاروائی نساتی دا دیر خطرناک لبز دیو چا تا زیناکار ویل یا یو زنانه تا زیناکار ویل چه گواهان دی پی پیشنک لن بستا تا با داو کولی درکول کی کچیر دا آکس شکایتو کی او قاضی تلاش خوچه دا صحیح نظام شرعی نال تا بید احکامات جاری کی او که داسی نظامو نویل کنن سبا چی دی نو مشکل را پس اوی دی لرا اتیا کوری ولا تقبلو لهم شهادتنا بداو مقبل اوی دی لرا گواهیس کلام و اولای کهم الفاسقون او دا کسانم دی فاسقان دیم دری سزاگارشی یو وحل پا کورو سر بل گواهی بین قبلی همیشه را پارا او بل داره چه دا پاسقان دی پاسق باورتا ویلی کی پاسق آسوک دا چه آقا مردود شهادت وی

کوڅوی دلته ورته را تهمت سزا ملوي کوړی به ورکول کی او کونی ونه دغه مشکل به ورته د دې وروجن الله رب عزت د احسانو کوچ دا حکم راولې ګدریان کو یو سړی په خپل زنانه باندې هغه یعنی یو څوک ویني او د دې سره گواهان نینو دا حکم دی او د ایتونو کې دا غی ذکر دی چې بده کې سلور کړه ته شهادت دی دا شهادت د ځکه ویل کیج دا په لفظ دا شهادت سره ادا کی او دا په معنا کې قسم دی او پینځم ځله چې دی بیا لفظ دا شهادت هغه پکې نه بلکې د جانب دا خاون نه پزان د دوار شر د ځان باندې کوچرته دا یعنی دروغ جنې او د خزر طرف نه د غضب دا اغم ځان باندې دعا کوي په دې کول ازما خاون نشتنی وي دا قانون الله رب العزت نازل کړی دی دا دلعان حکم دی والذین يرمون ازواجهم واکسان شغی تهمت لګی په خلو به بیان باندې ولم یکن لهم شهداء ونید لرغوان گواهی نشتره نسبه کی دا ایلا ان پسوم مگر خپل نفسو نردی بس پخپل بانی لیدلی دو دارنگی دا یو نفس رسر نور سوگنی نسبه کی بشهادت واحدیم نگ پس گواهی دیو دی اربع شهادات بالله چلور گواهی دی پا اللہ بانی مانا قسم بکی پا اللہ انہو لمن الصادقین چی اقنن دی خام خادرشتی او انکون دی دا پا دی اخپلا خبره کی رشتین دی والخامسط ان لعنت اللہ علیہ کان من الكاذبین او پینزم گواهی دارا چی یقین لعنت الله تعالی دی په د باندې کان من الكاذبین کوچیر دی دا کوچیر ته دی دروغ جننم یعنی مقصد زریشتنی ما او دروغ جننم کو دروغ جننم نه په ما دی الله لعنت وی و یدرون العذاب تشدر با شهادات بالله انه لمن الكاذبین اوس کوچیر ته سړی اغه دا قسمونه وکړل نو زنانه ته به سزا ورکولې کی او کوچیرته زنانه اغه وی چیرې دا دروغ وي ناغه به دا قسمونه کی نو وای درو مانسه اړوی د خزینه عذاب انت شر با شهادات بالله دا چې ډیر پاره چې گواهی وکي څلور قسمونه په الله عذاب ذکر کړل د دې سړی په دې قسمونو باندې پاغې سره رجم راځي او کنه راځي علماء او چلته عذاب ذکر دي ان څه سزا ورته ملاويږي چې داګه کیدا ان انکار وکي او کو چیرته انکار ونکو نبي او دا قسمونه وکړ بس عذاب نه دا به محفوظ شي اواله وی دیکھ جنا او د پکې دیکھ جنا العذاب اسمانه عذاب انت شر با شهادات بالله دا چې گواهی وکي څلور قسمونه په الله باندې انه لمن الكاذبین چې قنن دی خام خاز دروغجن نه دی دا خو زبر خپل خاوند دروغجن دغه په باره کې به دا دروغجن حساب او سړې به د خپل ځان نشتین حسابي هغه باندې به قسمونه کوي سلور گواهیان به دا رنګي وکي علما ولیکلي دي کنه کوی اقرار وکو بس رجم به ورپلش او کو چیرته انکار وکړ نو دا طریقه شو بیا به به عذاب ده پکی انه لمن الكاذبین والخامسه ان عذاب الله علیها ان کان من الصادقین او پینزم کراتی بدا وی چیقین غضب دن لادی پدیبانی کچی ری دی رشتینو نییم دا خاون زما رشتی وی نو پدی ری دن لا غضبی بیدی بارکی مولما اولی کلی چې د سړی په باره کې لعنت ذکر کړي د ښځې په باره کې غضب دا ولی دا هغې وجه دا ذکر کړي دا چې سړی دا خیرې میرې ډېرې نه کوي ځان ته ساتي بیا د لعنت نه ځان ساتي د ډېرو وجه نه د هغې لپاره دغه لفظ استعمال کړی او زنانه چې کوم دی خیرې ډېرې کوي هر شي باندې لعنت وایي د ډېرو وجه نه هغه لعنت نه نیرېږي د هغې لپاره غضب لفظ ذکر کړی دی دارنګې لعنت او غضب کې بیا دا فرقم دی چې لعنت کې د الله طرفه نه صرف لعنت او غضب کې داره چې د الله د رحم نه سلسله جدا کی یعنی د الله رب العزت د غضب پر راضي د هغې مستحق کیږي د ډېرو وجه نه دا سخت دی د هغې په نسبت باندې د زنانه په باره کې بیا دا اول استعمال کړی دی یو خو دغه وجه علماو لیکلی ده چې زنانه لعنت ډېر دا کوي نه هېرېږي نه لعنت نه نو غضب یې استعمال کړی دی بله وجه دا ذکر کړې ده چې دا سړی کله یعنې په دې زنانه باندې اثبات د دې کارونه کوي او دې لپاره قسمونه کوي نو خو صرف تهمت لګوي تهمت د پاره چې کوم دی دغه کوړې مخکې ذکر شولې اتیا کوړې ورکول کی د هغې لپاره دا سپګ لفظ استعمال کړی لعنت لیکن دې بل طرف ته دا زنانه چې ده خو دا دروغجن ای په دې خپل کار کې د یو خو رخاون نافرمانی پکې راځي او دارنګې بل حقیقت کې دا کار کړی چې دا مستحق ګرځېدلې درجم او دا د هغې نه انکار کوي بل دارې نسب هم خرابوي نو دا ډېر نقصانات پکې دي ډېر وجه نه د غضب لفظ ورته استعمال کړی چې غضب چې کوم دی لعنت نه دا په دې کې ډېر جداوالی دی ما ورته وویل چې لعنت کې صرف شړل وي او دارنګې کلب کې غضب نه وي او غضب کې چې کوم دی ډېره سختي ده چې د الله رب العزت د رحم نه شړل وي او غضب هم سره پیدا الله وي او حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زنانه لعنتونه ډېر وي لکه مخکې دا ما وویل وتکثرن اللعن وتکفرن العشير لعنتونه ډېر وي ډېر وجنه د هغې په باره کې دا غضب لفظ ذکر کړی او بله وجه دلته دا چې والخامسه توی ذکر کړی د سړي په باره کې او د زنانه په باره کې وي والخامسه شیخ صاحب لیکلی دی وایي چې اصل کې سړی په دمه دمه باندې خبرې کوي تیزی پکې نه کوي په دمه دمه باندې خبرې کوي د ډېرو وجه نه دلته والخامسه مرفوع ذکر کړی دی چې دا مبتدا ده او دارنګې مستقله جمله ده او مخکې باندې عاتب دی او زنانه اکثر جلت جلت خبرې کوي نو والخامسه دلته ذکر کړی دی چې دې بس سره بیخي متصل او مقصد دار چې دا به گواهی وکي گواهی پنځمه وتشهد شهادت الخامسه او پنځم واری به وایي چې غضب د الله یې پرې باندې کوچرې دا د رښتینی نه رښتیا وایم کو نه یم ولولا فضل الله علیکم ورحمته ان الله تواب حکیم او کوچرې نه وایي فضل الله تعالی په تاسو باندې دې صورت کې دا فضل الله او رحمت او ډېر زیات راغله ایس مقصد دی نو دا ته مقصد دا نه کوچیر نه وی فضل الله په تاسو باندې فضل څه شری فضل الله علیکم ترغیب تعمیل لري احکام چې کوم تیر شول مخکې دا الله فضل دی دا ترغیب نه وی درکله او دارنګه رحمت د الله سره چې الله رب العزت په تاسو باندې رحمت وکړي شه دي چې الله رب العزت در باندې احکامات نازل کړي یا رفضل الله نه مراد قران دی رحمت نه مراد علی ګل پیغمبر دی او جزای به محذوف را کو چې رنه فضل الله علیکم په تاسو باندې او رحمت او رحمت د الله تعالی لبتلیتم بالفحشاء نو تاسو هم تلا کلی شوی په پاشا و سرام وان الله تواب حکیم او یقینا الله رب العزت توبه قبلون که حکمت والا دے. ان الذين جاءوا بالإك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. د دې ځنه وروسته دویم باب دی د ویشتم آیات پورې او دې کې منافقین لپاره زجر نه دی. یولسم دارنګي دیارلسم او پنځلسم آیات چاغي بدنامي لګولې وي. بدنامي چې چا لګولې دا غیر لپاره زواجر او دارنگی بیان داده د مومنانو ته په وخت د بدنامه لګولو کې دولسم آیات او دارنگی شپاړسم ولسم او درشتم کې بلا ذکر کوي. او دارنگی تخویف یو خروی د منافقینو ته نولسم او درشتم آیات او آخر کې بشارت د مومنانو ته شپږشتم آیات. ان الذین جاءوا بالکیقنا کسان چې راتلی کریستا سنا جواب لیب کی معنی څه راتلی کریستا سنا دروغ تا عصبت منکم دا یوړل لستا سنا داستا سنا یوړل دا دیات کی مقصد سره زجر دی هغه شاره پاره چې هغه یو بری سره هغه مت هم کوي او دی په باره کې رئیس هدایتونه د عائشه رضی الله عنها په باره کې نازل شوي او واقعیا چې کوم دی مفسرینو ذکر کړی دا اوږده واقعیا ده. عائشه رضی الله عنها هغه په خپله باندې ذکر کوي دا غي مختصر داره داوود نبی علیه السلام سره زه وتلی وم غزوه بنو المستلق غزوه المریسی مرتبه ویلې کی دا په هغه ټیم کې و چې کله حجاب نازل شوی او حکم د حجاب نو عائشه جنها چې واغه وای مونږ به په کجاوو کې کې نه ولو سرلی به چې مونږ به په سفر تللو. نبی علیہ السلام سره مونږ دا غزا ته تللو بیرته په واپسی کې چې مونږ راتلو یو ځای ته راورسېدو هلته م پړاو واچو شپه وه سهار ته نږدې ټیم و زه بهر ته لاړم چې لاړم یوه مې الله سره څه واغه رانه ولیدلی وه ته چې بیرته واپس راغلم ومې کوته نه و نو بیرته واپس لاړم هغه ځای ته کوم ځای ته چې بهر ته تللی وم زه د هغې په تالاش کې ومه چې زه بیرته واپس راغلم نو خلک تللی و نبی علیه السلام او د هغه ملګري بس وی ما وویل چې دلته کښېنه به نبی علیه السلام به بیرته خامخا چې هلته معلومات وشي چې دا خو نشته رینه بیرته به څوک رالیږي نو زه هلته کښېناستلم به زه اوږده شوی وم. په دې کې یو صحابي و هغه به نبی علیه السلام وروسته پرېښود را قافلې نه یاداره چې هغه په خپله باندې پاتې شوی و قافله مخکې تللې وه نو دا وروسته پاتې شوی و وی دا راغلی سهار ته نږدې ټیم و زه یې وپېژندلم زه د هغه په خبره باندې زه اوږده ومه انا لله و انا الیه راجعون و زه رایو شلم رایو که شلم نه هغه خپل او چې کوم واقع چوک و زه په هغې کښېناستلم او بس روان شو خبرې مبرې څه شی هم نه وي کړي حتی دا چې غرمې ټیم ته مونږ د نبی علیه السلام د ملګرو خوا ته و هغې ته ورسېدو بیا هغه وایي په هلکه من هلکه پس هلاک شو هغه څوک چې هلاک شو عبدالله ابن عبی ابن سلول چې و دا ولي منافق د منافقانو مشر و هغه دا ولیدله چې ګوره دا صفان بن معطل رضی الله عنه د ده سره وروسته پاتې شوې ده او بس خلکو وویل دا خو دې لپاره پاتې شوې وه چې دې سره دوستانه وه بدکارۍ دپاره پاتې شوې وه نعوذ بالله. وایي مدینه کې دا خبره خوره کړله خلکو کې بیا بعضې وخت کې انسان کو هر څونه ایمان والامي خو د خلکو رو خبرو نه هغه چې کوم دی متاثره کی د څه کسانو سره نیکان خلک هغه متاثره شو او بهرحال دا وایي مونږ چې کله مدینې ته لاړلو نبی علیه الصلاة والسلام ته دې خبرې پته ولګېده او زه بیا بیمارم شوم نبی علیہ السلام به زما خاطر اته زمانه به مخ کې چې تپوس کو نو ډیر خطر کې سره وکاو، لیکن په دا ټیم کې بسیر پلان رن نه وته تپوس به کوم څنګه نور به زیات څه نه وې. به یو ورځ دا ام مستا سره بار ته وتلم شپه وا مونږ بر شپې جوګم د بیرون تلو بارت لکه نږدې مونږه تشنابونه څه نه جوړ کړي او مونږ بر شپې وتلو نو ایزر دې سره وتلم د هغې خپه کې چېرته هغه خپل پړونه ونښتونه را پړتاو غونته کې شونه خپل زوی ته خیرې وکړلې چې تا یې سمېستا مستا دې هلاک شي. نو ما ورته وویل چې ډېره ناکاره خبره دې وکړه، دا خدا داسې سړی و چې دا بدر ته حاضر شوی دی. نو هغې ما ته وویل چې قمقلې تا ته پته نه وي هغه څه خبرې کوي ستا په باره کې، او ما ته یې ټوله قصه وکړه چې تا باندې خلکو تهمت لګولی دی او دارنګې هغه مصب کې شریک. نو وایي زه بیماره وم او زما بیماری خر دې سره زیاته شو. ما نبی علیه السلام ته وویل چې ما ته اجازه تو که در پلار کړه لاړه شم مور او پلار خواله لاړه شم. نبی علیه السلام ما ته اجازه تو کله چلته لاړم ما مور ته وویل زما مورې دا خلک څه خبرې کوي؟ د هغې وویل چې څه خبره نشته ری ځان باندې سختي مه راوله. او بیا راته ده ویل د هغې ذهن بل طرف ته لاړه دی چې ګنې ردې بنې دي کېدای شي د هغې طرفه نه کومه منصوبه وي. راته ویل چې داسې زنانه چې هغه خپل خاوند ته ګران یو دغه رنګي ستاب شن د هغې بنې د هغې سره دغه رنګي کوي. وایي دغه شپه ما ټول وژړل. او په دغه وخت کې نبی علیه السلام علي رضی الله او اسامه رضی الله عنه راوغوښتل د هغې نه تپوس وکړو زما په باره کې مشوره ته یې اخیستله چې ستاسو څه مشوره ده. نو اسامه رضی الله عنه ورته وویل چې ستا اهل چې دی دا ډېر پاک اهل دی، یعنې زما برات یې ورته ذکر کړو او اس دا ستا اهل دی او مونږ د الله په ذات هم د قسم چې مونږ په هغې باندې د خیر نه علاوه بل څه ګمان نه یو. علي رضی الله عنه تپوس وکړو هغه ورته وویل چې د الله پیغمبره زنانه خوردې نه علاوه نور هم ډېرې دي، لیکن داسې وکړه چې د دې وینځه چې کومه ده د هغې نه تپوس کړو چې هغه څه وایي. نو هغې هغه بریره راوغوښتله د عایشه رضی الله عنها وینځه د هغې نه تپوس کړو چې د دې په باره کې ستا څه خیال دی عایشه رضی الله عنها په باره کې. نو هغې ورته وویل قسم یې ورته وکړو چې ما د هغې نه څه داسې دغه کار نه دی لیدلی، البته یو کار په کې دی چې دا ورکوټ یې د عمر یې کم دی اوړه واغه کې بیا د هغې نه غافل یې، نو چې لکې راشي هغه وخوري دغه یو دغه پکې دی نور پکې ما کوم څه نقصان نه دی لیدلی. بیا نبی علیه السلام صحابه کرام جمعات کې را جمع کړل او دارنګې هلته یې بیان وکړو خو د هغې نه وایي ډېر شور جوړ شو صحابه کرام په منځ کې ځکه منافقین پکې وو. او نبی علیه الصلات والسلام ویل چې ګورې زمانه په قلار شي، بیا پکې خلک را پاڅېد یو بل ته د بابو نه موشو خو بهرحال بیا نبی علیه السلام په قلار. عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي دغه ورځ باندې ما ډېر زیات وژړل، زما سترګې د هغې وخت کې نه ودرېدلې، خوب هم نه راته او زما مور او پلار زما سره وو. وایي مونږ په دې حال کې وو چې نبی علیه السلام زموږ خواته راغلې او کېناست، او په دې حالت کې یو میاشتې را شوې وه چې نبی علیه السلام ته وحی نه وه شوې، هیڅ وحی ورته نه وه شوې. بیا نبی علیه السلام وایي یا عایشې انه قد بلغنی عنکی، یقینا ستا هر طرف نه ماته دا خبر را رسېدلې دي که چېرته ته بری یې نو الله بری بری کړي، او که چېرته دا کار کړی ګنا دې کړي نو د الله نه استغفار وغواړه الله ته توبه وباس. نو هغه وایي والله لا اجد لي ولكم مثلا. وای ما د یعقوب علیه السلام دغه ذکر کوو لیکن نوم عمرانه یرش، وای ما چې زه د خپل ځان او ستاسو دپاره بل مثال هغه ماته نه دی معلوم، مګر هغه چې ویلې عبدالصالح ابو یوسف یعقوب علیه السلام نوم تیرش شاغویلو پا صبر جمیل والله المستعان على ما تصفون بے بس زمام دا خبر دا چیز باویم چی صبر دی زمار پارا خو صبر او دا تصویر چیستاش تصویر وی اللہ رب العزت پا دا غبانی پویده بے وی تزیو اخواشولم ڈڑمی والا پا خپلا بستر بانی او مور تا قسمو کو چیز بری ما او زما دا خیل نو چی اللہ رب العزت و زما پا بارک کم یو دا سی امر را لیگی چی واہ بکی خو ما دا سوچ چی اللہ رب العزت و زما پا بارک نبی علیہ السلام تا کم خوب بکی زما برعاد بورت اللہ کارک تردی پوری چی نبی علیہ السلام بانی حالت دا واہ شروش کل چی تی واہ لارلا ناو خاندل اولنی خبر داوات کلم بیه قال ابشری یا عائشہ عائشی زیرہ حاصل کا اللہ رب العزت برات را ولی گو نوی زیر دیر غصہ شم دیدی خبر وجبانی مخیم غصہ و مخو پا دیر دیر سخت غصر اللہ چگوری زمان حال سو تاسو کول نوی ما تمی مور و پلارویر چی ورس نبی علیہ السلام تور پاسی گا نبی علیہ السلام صفتو کا وی مورتی وی چید نبی علیہ السلام صفت نکم زو چی صفت کم دی او اللہ بکم آغزا چی زمان براتی رولی زو کتاسو دا خبر او ریدلی او انکارم تی نکو زمان پاکی اللہ وکلا دا عشر جنہا سپایی چا وکلا اللہ وکلا سوک چی دا اللہ شی اللہ دا غش عائشہ رضی اللہ عنہا چی و دندار و تقوی پکی و پرزگاری پکی و تدیر و جن اللہ رب العزت دا غش سپایی را ولی گلا او دا سی سپا شولا چیز شک شو با پا دا خبر کی پاتی نشو تدیر و جن علماء و لکری دی چه دا عائشه رضی اللہ عنہ سپایی اللہ رب العزت و قرآن کریم کی نازل لکللا لکدا برست راشی ندا واقع و دا عائشه رضی اللہ عنہ چه اللہ رب العزت داغی پاکی راولی گلو منافقین اللہ ذلیل لکلل دا دی واقع ندا منگو تاستر سبق با داغا کی دا حسلی کو یو زنانه یو دا اللہ رب العزت سر خپل تعلق قائم کی دا اللہ رب العزت دا غی سر دون محبت کی کو چیر تا غی سوک بدنامی اللہ رب العزت بدنامی لنور کی اللہ دا غی حفاظت کی ان اللذین جاؤو بالنکی عصبت منکم یقین ناکا سانچرات لکلی دی پا دروغ بانی دا یو ڈال رستا سنام عصبت منکم علماء لیکلی عصبا دا دریون اللہ سپوری دا ستاسو ندید کستاسو نزان شماری منافقینو پا مسلمانانو کزان مندلیو لا تحسبو شر لکم گمان مکوی پرید شر ستاسو دپارا دیکی مومنان تتسلی دا چی دار شر گمان پی مکوی ولی بل هو خیر لکم بلکی دا غور استاز دفارا پا دیکی اللہ رب العزت دیر آیتونا نازل کر اتل سایتونا بل زمان دا مور پاکی بیان کر او منافقین دا مومنان نجدا کر سر ایسو چوکی منگو تاثر دی سوال سمی صدی مسلمانانیو یو سره څوک د چا په زنانه باندې تهمت ولګي به مجاهد یا عالمي دا څوک نشي برداشت کولی نیغه زنانه برداشت کولی شي نیغه سره د دوړو جهانونو سردار نبی علیہ السلام داغه په بیبي باندې تهمت لګي دا غریب به څه حال سونه مشکل په هغه باندې تیر شوی تکلیف به تیر شوی خو منافقین چې واغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیفونه ورکول پریشان کوي په هیڅ صورت باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترقی ته قائل نه هر دور کې منافقان داسې دي چې هغوی د مسلمانانو ترقي نه غواړي، د اسلام ترقي نه غواړي. لکه دې دور کې ډېر کافر او مرتد داسې شته دی چې هغه نه غواړي چې اسلام دې په ترقي لاړ شي. همدغه مسلمانان ځان ته وایي او لګیر یې د کافرو نه دفاع کوي، د کافرو د نظام ده. دا اوس د چا سره موږ لګیا یو انښتې یو، دا څوک دي؟ هم جوماتونو ته ځي، منځونه کوي، ښکته پورته کوي، رکو او سجده کوي، دارنګې خیراتونه کوي، دا ټول کارونه کوي. او منافقینو به هم دا کارونه کول، لیکن بل طرف ته دونه خطرناک وو چې د نبی علیه السلام بیبي هغه بدناموله چې زموږ استاسو مور، او د نبی علیه السلام زړه درد و، زړه ولا سوریا کړی و، که نبی علیه السلام ته ډېر تکلیف به دې رسېدلی و. دا تاسبو شر لکم، دا تسلي ده د الله طرفه نه چې تاسو په دې باندې ګمان د شر مه کوئ. صحیح ده، څه وخت تکلیف درته ورسېد؟ یو میاش. صحابه کرام ډېر پریشان وو په دې خبرو باندې. بل هو خیر لکم، بلکې دا کار غوره دی ستاسو لپاره چې په دې کې آیاتونه نازل شو، ډېر ښایسته احکامات پکې راغلل. معاشره پې صفا کوي، لیکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، دا هر یو تن دپاره دې نه سزا د هغه عمل ده چې ده کړې ده، دې ته به الله سزا ورکوي، دې سخې نه پرېږدي. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، او هغه څوک چې را پورته کړی دی لوی بوج د دې نه، هغه لره عذاب دی لوی. دا رأس المنافقین شو عبدالله بن ابی ابن سلول، دا ټول کار هغه کړی و، بې زار شاته نور به را مخې ته کول. او د منافقین هم دغه کاری چې بل را مخې ته کوي، ځان له شاته کوي. لکه اوس دا استخبارات دولی منافقانی، نور خلق را مخې ته کوي، په خپله باندې ځان شاته کوي، دارنګې دا فوج والا نور خلق را مخې ته کوي، عوام. اوس چې کوم ځای ته ځي، بس عوامو ته مخکې لاړ شي. ابل دغه باجوړ کې مسله وه، عوام یې ځان نه مخکې کړي او خپله باندې شاته و، چې دونه نران وي بیا په خپله مخې ته شي. نو د نور مخې ته کړي، خو الله وچې د لپاره څه عذاب دی. لولا يسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، دا وسدد دي مؤمنانو را چې کله داسې حالات راشي، نو به مؤمنان له لګي احتیاط کول پکار دي. ولنوا کله چې تاسو اوریدلی و دي لرا، یعنی بیان د ادب شو به داسې احوالو کې. ابا ایوب چې دی انصاری، خپلې ښځې ته وایي چې دا تنی خلک څه خبرې کوي، نو هغه زنانه ورته څه وایي؟ وایي که چیرې تر صفان نه دي هم په بدل کې شي، نو تر نبی علیه الصلاة والسلام بې حرمتي به وکړي د هغه د کور والا؟ نو هغه ویل نه، دا زه نه کوم. او ورته ویل که چیرته زه بدل د عشیره نه هاکې شم، نو زه به له نبی علیه السلام سره خیانت وکړم؟ ناغه ورته عاشر داغه ورته وینه ناشر جنه داغه دو ابو ایوب خځه ورته ویل دا د ام ایوب وستان نبی صلی الله علیه و سلم غره دي او زمان عائشه جنه غره ده چې زه خیانت نکوم، نو عائشه جنه به څنګه خیانت وکي؟ نردیر وجنا په داسې حالاتو کې انسان له پکار داره چې هغه خپل ګمان هغه صحیح کړي او په خپل لور باندې ښه ګوار وکړي. لولا استمعتمو ولنوا کله چې تاسو اورید تاسو دا خبره، ظن المؤمنون، نو ګمان به کړی مؤمنانو والمؤمنات، مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو به انفسهم خیره، په خپلو ځانونو باندې د خیر. وقالوا هذا ابك مبين، ویل به چې دا دروغ دي ښکارم، دا خو ښکارا دروغ دي. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، دا زجر ولې نه راولې دی په دې خبره باندې څلور ګواهان، فإن لم يأتوا بالشهداء فاسكلا چدرات لو نقل الفقوان وبني فأولئك عند الله هم الكاذبون فازداك سانديدي عند الله دي پنز الله تعالى بني هم الكاذبون هم دي دروغ جندي دي كمزا جشو منافقينت او دم اخير فارع اللت کله چې دې څلور غواهان نشي پېښ کولې نو بغیر د ثبوت شرعي نه ولې دې په مؤمنانو باندې هغه بهتان لګي عند الله ما نسفي حکم الله او په شرع کې د الله په نيز باندې دا خلک دروغجن دي ولولا فضل الله علیکم ورحمته کچر نه فضل د الله په تاسو باندې او رحمت دا په دنیا په دنیا ول اخرت او په اخرت کې فضل اللہ نے مراد توفیق دی ایمان اور رحمت مراد سے ثواب علی ایمان پو دنیا و پا آخرت کر بند اللہ فضل و رحمت نوے لمستکن فی ما فستن فی عذاب النظیم نو خام خارسی دنبی تاستا پاستگیشتا سنو تری پاکی عذاب لیم دیر لی عذاب بند اللہ رب عزت در کلوے داڑی را خطرناک خبروا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم كلا چرا خسته تاسو دا خبره په خپل جواب باندې به تحقیق را خسته دا منافقین ته زجر دي مخکې مؤمنانو ته ادب ورکو چې دا څه کوي نه په کار اوس منافقین ته وایي چې تاسو را خسته دا خبره وتقولون الزجر ديتا بدري طريقو بتحقيق خبر راخستنا وتقولون بأفواهكم او يلبتاسو بخبل جواباني بخبل خلوباني بدليل خبر بمكوالا بألسنتكم مانا بتحقيق خبر راخستنا ودارنگ وتقولون بأفواهكم تاسو بخبل خلوباني ويلا بدليل ما ليس لكم بعلم چنو تاسو رفعيباني سعلم وتحسبونه هينا تاسو ګمان کوو په هغې باندې هینا د معمولي خبرې چې دا خو معمولي خبره ده وهو عند الله عظیم او دا خبره په نیز د الله تعالی باندې لویه خبره ده د الله په نیز باندې ډېره لویه خبره ده وړوکې نه ده ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم دا بل ادب دی مؤمنان ولنا کله چې تاسو دا خبرانو ویل به تاسو ما یکون لنا مناسب نری زمونږ د پاره ان نتکلم بهذا دا چې مونږ خبرو کو پرې باندې چې مونږ پرې باندې تکلم کو دا مناسب نری سبحانك هذا بهتان عظيم پاکیت و دا بدنام دلویا دا دیر علیا بدنام را این دا مناسب نری چه منگ پا دیبانی جبی و خوزو او پا دیبانی خبرو مانا شرکت لسانیم پاکی مناسب نری او پاکیت دا بهتان دلویا لویا بدنام را دا دیکی دیر تاکید شو اول من تا ذکر کلیو لیکن آئے که صرف ترغیب او دیکی جکم دیم من اکول دا دیکی خیستا گمان کول نی چه خیستا گمان دل پکار و پاقی بانی او دا رنگی غلط گمان نو پکار آل تا خیستا گمان او دلتا جکم دی خکارا انکار تا ترغیب دے چه خکارا بم انکار کرے و دا سوا بیلی ہے سوہارا کہا زبوہتار و نازوی دا عائشی رضی اللہ حب بارکی علماء علی کری چلنہ رب العزت داغی پاکوالی چکم دے پا دا برد اسمانون نراولی دا داغی رپار یو کرامت نور خلق داغین سپایین شوی دی لکه یوسف علیه السلام داغه سپایش شو خو په شاهد بانی د موسی علیه السلام سپایش شو په ګټه بانی چې داغه جامع وړي واقعیت وکړه دي او دارنګه د مریم علیه السلام سپایش شو داغه ر بچی په خبرو بانی د عائشه رضی الله عنها سپایش وکړه الله قران راولې په خپل ور سپایو داغه ر پر یو کرامت یو عزت دا غیر پارا یعیدکم اللہ ان تعودو لمثلی ابدا ان کنتم مومنین نصیحت در کی تاس اللہ تعالی چراون گرزے گئے دیتا ایچیرم لمثلی ایمان اسا مثل دیتا ابدا ایچیرم کنتم مومنین کچیر تاس مومنانی وئی دا سکارو نبیوانا کئی لمثلی حشام بن عمار وی مار مالک نوری دلیو سوک چه او بکر صدیق رو عمر جهو تا کنزلی که ناغتا دبر که ول پکاری او سوک چه عائشی را نها تا رد بده وینو دا آغا مرک پکاری زکا اللہ رب العزت و یعیدو کم اللہ اللہ وینی سید در تکم سوک چه عائشی تا کنزلی که در قرآن نخلاف سوک چه را قرآن کریم نخلاف کنو دا آغا مرک پکاری دیر وجنا دی دور که شیعگان آغی وسم دا عائشی رضی اللہ عنہا سپائی نمانی نعوذ باللہ و آغی بدکاری کلی و ویبین اللہ لکم الآیات و بیانی اللہ تاثر آیتنا ترغیب دے تعمیل دا دا عذاب کم چی ذکر شو دے تعمیل لکی بیانی اللہ رب عزت تاثر آیات سمانا آیتنا عذاب یاد آرے چی مراد دا آیتنا علامات دا منافقان دی والله عليم حكيم الله فيه حكمة ولا دين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقيننا كسان جاءه يحبون خوخغني دا انت شیال پایت پاشه تو چې خو اخوارش بهایي خوراکي فی الذین آمنوا فاکسانو کی چې مان راوړل دی له ما عذاب الیم دی لرا عذاب دی درناک په دنیا په دنیا کې ول اخرت او په اخرت کې والله یعلم انتم لا تعلمون الله پویږي او تاسو نه پویږئ دا زجر او توفی منافقانو پاشه به عامدا علماء ذکر کری بدنامی لگا ول پا مسلمانانو بانی دارنگی بدنامی خوراول دا مسلمانانو کوپر و شیر خوراول دارنگی رسمونا رواجونا آغی تا دعوت ول کول او آغا کول دارنگی پهاشی جو کم ده دعا مول بدکارین دعا مول داغی اسباب عام ول دارنگی سرنیماگان عام کول او آغی طرف تا ترغیب ول کول اگر یہ پیخور کی او سنیما جوڑا کلو پردوس ورتوا پردوس سنیما حالان کی پردوس دو جنت نم دی دا سی خلق و مردار اول پکار دی چھ دو جنت نمی دا گندش ہی لئی خیر دا سی خلق دا غیر پارا بیسا عذابی دا ٹول جی کم دے دا کارونا دا رنگی پا دی دور کی دا مواسسات چھ دا بیائی خوری پردو کورونو کی گردی کلر زنانه و حملو نگوری چه رحم الاشته و کنشت کل یو سکی کل بل سکی دا طول پا دی که داخل نی یقیننا کسان چه خوکی دا چه خورش بیهاییم او دا غم دا غم اصلا زنانه بیهایی کی او وس دیر زنانم داسی چه ارتا خوشحالی کورون تین نباسی اتا و سرناست حالان که روست براشی دا دا زنانه اونا پرده پرز دا دا کمی چه انجوز والا زنانه ری د دې نه پرده پرز زنانه و دې سره نه دا کی ځان به ورته نخ کارک لیکن دې کورون ته نستلی د نه کې نه ولي او روزانه پرې غرونو کې ګرځي را ګرځي والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پویږي او تاسو نه پویږئ مان الله رب العزت سره علم ورسره استاو سره نه ولولا فضل الله عليكم ورحمته وكثرنا فضل الله تعالى ابتا سبحانه ورحمت دوام دا ترغيب شو تخيب ام دي عودل تمجزا حذب دا كدا سنوه الله رب عزت والعذاب در کلوه او كثرنا فضل الله تعالى عصر اچ علامات دا منافقين ارتوخذ او رحمت الله تعالى چستاسو فضل پاهشين اوكو وان الله رؤوف رحيم يقين الله تعالى نرمي كون کې ودارنګ مهربان دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون.